دل شریف مرضی ہے کہ آدمی کا دنیا کا قیام ہر بھی ہے اور آدمی خدا کی ذات کا انکار کرے قرض کرے, حصول کا انکار کرے قرض کرے, آخرت کا انکار کرے قرض کرے, لیکن کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں مرد نہیں ہوں, موت کا انکار نہیں کر سکتا, مرنا ہے بات ہے, رام ہے چار سال ستر سال ہزار کشتی ہو آخر خاتمہ ہے, آخر خاتمہ ہے اور آدمی ذرا بھی اس کو غور کرے سوال کر کے اپنے آپ سے, ہر ایک آدمی کو یہ سوچ آتی ہے کہ کوئی تھوڑا بھی اس کا فہم ہو کہ میں کیسے دنیا میں آیا, کیسے میری پیدائش ہوگی, میں کہاں جا رہا ہوں, میرے یہاں کا مقصد کیا ہے, یہاں پر میرا مقصد کیا ہے, تو یہ ساری باتیں انسان کا دل چاہتے اس کے ساتھ کیا چاہیے کہ اس پر واضح ہو, اور کئی آدمی مختلف سائیکیٹرک بیماریاں جسمانی بیماریاں مبتلا ہوتی ہیں اور ان کی بنیاد نہیں ہوتی ہے کچھ ضرور کو یہ ایک بات لگی ہوتی ہے کہ ان کو ان کی روح ان سوالوں کا جواب چاہتی ہے اور جواب اس کے پاس ہوتا نہیں. اس دن بتانا کہ جی گھر صاحب کی ملاقات کرنے گیا, بوڑھے ہیں آپ صحیح سے تقریر بھی نہیں کر سکتے, جانے آنے والے سمجھ لیتے ہیں, انہوں نے ہمیں کافی ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ ایک گھنٹہ کا وقت دیا, آپ نہیں تھے آپ تھے آپ نہیں تھے, ایک گھنٹہ کا وقت دیا جس طرح بیان کرتے ہیں اس طرح جوش و خروش کے ساتھ انہوں نے پوری مجلس کی, بڑا سب چاہے اٹھائیں تو کوئی آدمی آ گیا باہر آ جائے تو آدمی کبھی بڑا سرا تھا بننا دیر کو کیوں کرے ہوگا بڑے تو نے ایک واقعہ سنایا, نے کہا کہ ایک دفعہ صبح رات کا ہوم سیکرٹری مجھ سے ملنے کے لیے آیا, سیکرٹریٹ میں حکومت میں نے کا تعارف بہت رہتا ہے تو فلاح نے بڑا اصل رسوخ نصیب فرمایا تھا, عوام میں بڑی تعریف تھی صبح پشتے بولنے والے عوام میں موجودہ صبح یہ صبح رات ہے, صبح بلوچستان اور افغانستان ان جگہوں پر بڑی مقبولیت تھی, تم نے کہا کہ وہ گرداروں میں سے بلڈنگ گئے ہوم سیکرٹری, اس نے کہا کہ آپ کا کیسٹ کسی نے امریکہ کے سر بل کلنٹن کو سنایا ہے, اس نے کہا سمجھا تو میں نہیں ہوں لیکن مجھے لطف پڑا ہے اس کو سن کر, تو میں اس کی طرف سے پیغام لے کر آیا ہوں تو کہتا ہے کہ آپ کو امریکہ کا دورہ کرایا جائے, میں نے کہا گرزارا تھا ہمارے مان مزاج میں تجیز رہے ہیں امریکہ خدا سے کہیں جانا آنا میں نہیں کرتا صاحب کو پتا ہے, اس عمر میں نے کہا کہ ہوں دورے کروں اور پھر مجھے کیا ضرورت ہے, تو بڑا اسے کہہ رہا سننا کہ میں نے کہا میں مزاج ہی نہیں ہے دورے کرنے, آپ کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی, آپ کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی, آپ وہاں سے اٹھیں اس کا حال یہ ہے آپ تھوڑی سی آدمی کو سمجھ ہونی چاہیے, آ جاؤ وقت لے کر آئے ہیں اگر مقصد کے لیے آئے ہیں اس کا استعمال کریں, آپ کو آواز آ رہی ہے یا میں نے کہا میرا تو مزاج نہیں ہے یا میرا نہیں ہے دو ہفتہ مجھ سے میں نے چلا گیا, پھر اس نے کہا کہ جو کلام آپ نے پڑا ہوا ہے اس کو کچھ اور پیسہ کا ہمیں بھر کر دے کہ ہم اس کو بھیجنا چاہتے ہیں, لیکن میں رحمان بابا کی دیوان میں سے وہ غزل ہے جس میں دنیا کی فنا دنیا کا خاتمہ اور کتنی بڑی جگہ پر آدمی کیوں نہ پہنچا ہوا ہو آخر اس کا خاتمہ ہونا ہے, یہ پوری ایک غزل ہے دیوان رحمان کا, اس نے پڑھ کر سنائی گیا بڑے قدم سے پڑھ کر سنائی اور واقعی نہیں ہم پنڈارے میں گئے تھے حال کافی ہوا تھا, کہ میں نے بھیجی تو وہ اس نے سنی ہے اور اس کا پرشن ہے مانا نہیں پوچھا, اور اس کے بعد اس سے کہا کہ بس میں اب دوبارہ سیاست میں آنا ہی حکومت کرنا میں چھوڑ کر چلا گیا. ولا علم اس وقت کیا ہوا کیا نہیں ہوا, لیکن رات چھوڑ کر چلا گیا. میرا خیال ہے ایک پنچالے کے بعد دوسرے پنچالے کے بھی گیا, دوسرا پنچالہ سے نہیں کیا نا کہ سزا جو ہے پنچالے میں آئے وہ دوسرے پنچالے میں ہو ہی جاتا ہے. کون کن کو لوگ اپنے عوام کے لیے کام کرتے ہیں اور اصولوں پر کام کرتے ہیں, ذرا دوسرا اس کا گرمی ہو جاتا ہے. ہماری طرح لوگوں نے روٹ سوٹ کر ملک کے سارے پیسے کو نکال کر باہر ملکوں میں داخل کر دیا جائے اور اس کا جو ادائیگی کر ٹیکس سارے عوام پر آ جائے, ہر روز قیمتیں زیادہ ہوں, کچھ کی قیمت زیادہ کرو ورنہ ہماری سود کی قسط نہیں ہو سکتی ہے, 20 روپے زیادہ کرو, 3 روپے زیادہ کرو, فلانے کا ٹیکس زیادہ کرو, فلانے کا ٹیکس زیادہ کرو, تو ظاہر ہے خرچ جو اپنا جاتے ہیں. تو بچے والے آدمی کہتے ہیں کہ کوئی آدمی وہاں سے آ رہا ہو اور اعتبار سے دکان پر, تو کہتے ہیں کہ میں کل تو آپ کو 50 روپے لے گیا تھا, آج ریٹ دے دو گے 60 روپے پہ لے جاؤں. تو آدمی کہتے ہیں کہ 60 روپے میں نے کیا کروں, میرے دکان پر ریٹ دے کروں, ساری چیزوں کو مہنگائی کرتی ہے سر, تو مہنگائی تو غالبوں کی ہوتی ہے. یہ لوگ اور آج نے دوسرا دورانیہ نہیں کیا, اس نے کہا کو اس کو سنا, اس کلام کو سنا اور اس کا اس نے سمجھا. صحابہ اکرام کا صحابہ اکرام کی دعوت, جو آدمی جو صاحب کی دین کی دعوت ہم اسلام کی دعوت جو صحابہ اکرام لے کر گئے ہیں ہیکل روم کے دربار, روم کے حسین شاہ کے دربار میں, تو انہوں نے جب دعوت دی ہے, دعوت دینے کے بعد روم کا بادشاہ اپنے پاس جن سے سنا کرتا تھا کہ تو رات میں انجیل میں ایسے پیشن گوئیں آئی ہیں, آئی ہوئی ہیں, نبی آخر زمان آئیں گے, ان کی بڑی شان ہوگی, اور ایک تذکرہ کرتے رہتے تھے. اور صاحب اکرام کی دعوت پہنچی ہے روم کے دربار میں, تو اس نے ان کی بات سنی اور بات سننے کے بعد اس نے ایک آدمی سے کہا کہ میری وہ صندوقچی لائی خزانے کے لے کر آؤ. صندوقچی لے کر آیا, اس کو کھولا, یہ سفید ریشم کے پارچوں کی صندوقچی کے نیچے اوپر نیچے سفید ریشم کے پارچے رکھے اور ان پر ریشم کی کشیدہکاری سے تصویریں بنی. کہتے ہیں کہ تصویر نکالتا بارے ہم نے کرتا کہ یہ پہچانتے ہم سے کم نہیں پہچانتے, تو بتا دیتا کہ یہ آدم علیہ السلام ہے, یہ نوح علیہ السلام ہے, موسیٰ علیہ السلام ہے, ابراہیم علیہ السلام ہے, اس کا وہ کہتا کہ پھر اس نے جو ایک تصویر نکالی وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے کہا کہ ہمارے پیغمبر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد پھر اس نے ایک تصویر نکالی, ہم نے کہا نہیں پچاس, نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام, اور عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تصویر نکالی کہ آپ لوگوں کو قائم دھیان ہو جائے, پھر تو آپ لوگ ٹھیک ہے ہی دیتے کہ آخری مسیح ہیں یہ, اسے میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بعد میں نکالا, پہلے نکالا. پھر اس طرح جو ہے تو انڈین صاحب اقرام نے پوچھا سے کہ یہ تصاویر آپ کے پاس کیسے آئی, سب نے کہا کہ یہ تصاویر جو ہے یہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے چل رہی ہیں اور ہمارے شاہی خزانے کے نوادرات, انتیجی سے کہتے ہیں نوادرات میں سے ایک یہ صندوقچی ہے جو ہمارے پاس ہے, کہ آدم علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا مانگی کہ اللہ تبارک تعالیٰ میری اولاد میں سے جو پیغمبر ہونے والے ہیں ان کو میں دیکھنا چاہتا ہوں, تو ان کے لیے یہ پارچہ جات جو ہیں یہ اترے ہوئے ہیں, جنت سے اترے ہیں اور ہمارے شاہی خزانے میں ہیں, تو یہ آپ لوگوں نے جانے پر میں نے ان کو نکالا. تو باوجود اس واقعے کے تصویر کا بنانا جائز نہیں ہو سکتا ہے, اس بچے کو جاننا پہلی شریف کمیٹی کے پاس شریعت محمدیہ کیونکہ قیامت تک رہنی تھی اور شرک کے سارے دروازے بند ہونے تھے, اس میں زیادہ اس میں بورڈ تصویر ان ساری چیزوں کو منع کر دیا گیا اور یہ فرض واجب حکم ہے اور اس کے خلاف کہنا جو ہے تو وہ جو عالمی سطح پر مسلمانوں کے چلنے کے لیے مشکلات پیدا ہو گئی تھی پاسپورٹ کی شکل میں, اور حکومتی نے کوئی جبری قانون جو اس کا ریکارڈ کا ہے اس پر کیا. مجھے تو بڑی حیرت ہوئی اس سے مدرسوں میں آزادی کر کے اپنے فارموں کا بھی فوٹو ہے اور اس سے بہت اخبار مدارس نے کمال کر دیا ہے کہ اس نے اپنے جان فارم انڈسٹریوں کی طرح کر دی کہ تصویر اور یہ اللہ کے بندے اخبار مدارس والے جب شناختی کارڈ حکومت نے بنایا ہوا ہے اور اس کے جیب میں پڑا ہوا ہے تو مدرسے میں آتے ہوئے آپ کو کہہ دیتے ہیں کہ امتحان میں داخل ہوتے ہی سب آپ شناختی کارڈ دکھا دیں جان امتحان عالم میں داخل ہونے کی شناختی کارڈ دکھا دیں. تو مزید کیوں اس کو آگے کیوں بڑھا رہا ہے اس میں دونوں کوئی چپ نہیں کروں گا. ہاں یہ وہ کہہ سکتے ہیں علماء ہمیں آپ کو بیچ میں بات کرتے ہوئے ہم کیا کہہ سکتے ہیں سر صاحب نے اگر کوئی مشورے والے لوگ ہوں وہ سمجھا دیا کریں کہ رائے گڑھ کا اتنا بڑا مقصد ہے جہاں پر 30,000 آدمی روزانہ آتے ہیں اور کہتے ہیں تو کوئی تصویر ریکارڈ نہیں رکھ رہے ہیں اور چلا رہے ہیں اور باہر ملک کے باروں باہر ملک آنے والوں کے بارے میں کے لیے دستاویز رکھتی ہے پاسپورٹ ان کے پاس ہے اس پر سارا کام کر سکتے ہیں. جب شناختی کارڈ ہر ایک آدمی کے لیے بنا دیا گیا اس پر سارے کام چل سکتے ہیں. آج امتحان میں داخل ہوتا ہے اس شناختی کارڈ کو دیکھ لیا کریں مدرسے میں داخل ہوتا ہے اس شناختی کارڈ کو دیکھ لیا کریں. مزید کیوں کیا ہے اللہ تعالیٰ کے بندے اس کو مزید کیا تصویر خانے میں بھیج دیا کہ صورت میں خرچہ جس کا ہو اس میں لائن خرچہ ہو اس کا حرام خرچہ ہو اسی کے اس پر فوٹو اسٹیپ اس کی لے لگا کر طبیعت خرید نہیں ہو رہی ہے کیرم نظیم سے میں طریقہ کا کامیاب نہیں ہے. اس وقت نہیں بتایا کہ مدرسوں کے لیے تصویر بنا لیا کرو گے یہ شیئر کرو گے تصویروں کا نام فیل ہوا تو پھر انگوٹھے کا دوبارہ لگے تصویر پر جواب نہیں کیا انہوں نے انگوٹھے انتقال پر انگوٹھے ہو کرتے ہیں تو گھر کو بھی نہیں مانتے جی انتقال کے لیے انگوٹھے کو پھر لائے گا بس دخت کے باوجود اور انگوٹھے کو پھر لائے گا. تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا ہر ایک آدمی کا جدا نشان ہے وہ پھر لائے گا اور بعض اداروں نے خاطری انگوٹھے سے کی ہوئی ہے آپ کے دروازے پر رکھتا ہے انگوٹھا رکھتا ہے نا تو اندر آدمی آ جائے آدر رکھتا ہے. ہمارے ایک پروفیسر صاحب ہے کہ ادارے والے نے کہا کہ ہم آپ کو بہت تنخواہ دیں گے یہاں آ جائیں اور جو وہاں کے علاج والوں نے کسی بات انگوٹھے لگتا ہے چیزیں پر جلدی لگ جاتی ہے جو باہر نکلتا ہے تو اس کو وہ کیمرہ نوٹ کر لیتے ہیں جتنی دیر باہر ہوتا ہے واپس آتا ہے پھر بتایا جاتا ہے کہ ایک گھنٹہ باہر تھا 3 گھنٹے باہر تھا پروفیسر صاحب نے حساب کیا تو اندازہ ہو کہ ہمارے ادارے کے مقابلے میں 1,00,000 تنخواہ میری کم ہو جائے گی اس ترتیب پر دیجیے اس کے پاس. تو یہ آپ لوگ ماجی صاحب ہماری باتوں کو آپ لوگ برا مانیں گے مانتے جائیں ہم نے تو دین محمدی کو بیان کرنا ہے اور ہم نے سب لوگوں کو پیر مانا ہے شیخ العزیز مانا ہے مفتی مانا ہے پیغمبر نہیں مانا ہے کسی کو ٹھیک ہے نا. ہم تو اس بات میں آخر تک جب تک کہ کوئی بالکل مجبور نہ ہو جائیں تو ہم نے اسلحہ اختیار نہیں ڈال رہے ہیں. یہاں تک کہ ایک سندھ میں بزرگ ہیں سائیں بیر شریف سائیں بیر شریف جو ہے وہ ایک بار حج پر گئے اب حج پر نہیں جاتے ہیں. لوگوں نے کہا کہ حضرت حج پر نے کہا کہ حج جو فرض میں تھا وہ نے پاسپورٹ سے پہلے کے زمانے میں کر لیا اور اب جو ہے تو میں نفل حج کے لیے فرض رقم کو نہیں توڑ سکتا کہ تصویر بناؤں اور پاسپورٹ بناؤں اور اس کے بعد میں حج کے لیے جاؤں. تو اگر آپ رکاوٹ ڈالیں گے ان لوگوں کے آگے تو یہ ان کو خواہ ان کے دو کہ یہ تو عوام کے مزاج کو دیکھ کر چل رہے ہیں تو ان کو خیال ہوگا کہ عوام اس بات کو نہیں مان رہے ہیں تو آپ کے اس رد عمل پر یہ مسئلے بیان کرنے والے لوگ ٹھیک ہو جائیں گے. میں کیا بات کر رہا تھا مضبوط جاری ہے وہ دربار روم کا فکر تھا ہر گھر روم کا جب بات کری تھی وہ زیادہ خوبصورت بات تھی ہر کر دوں گا اپنے پادریوں سے کہا کہ تم خرچے کرتے رہے ہو نبی آخر زمان کھانے کا، تو یہ تو بات حال بھی ان کے جو تصاویر نکال کر رنگ ہو گئی، ثبوت بھی ہو گیا. تو اس پر جو ہے تو پادریوں نے آپ سے مشورہ کیا اور انہوں نے کہا یہ جتنے بھی لوگ آ گئے اور نبی آخر زمان کا کہہ رہے ہیں، اس جب ان کی بات مان لی تو پھر تو مطلب یہ کہ ہماری چودراہٹ سے نکل کر یہ تو ان کی اس میں چلا گیا، چودراہٹ ہماری ختم ہوئی، ہماری چودراہٹ تو عیسائیت کی وجہ سے. تو انہوں نے سب نے مل کر یہ مشورہ کیا کہا تو دباتے اسے کہتے ہیں کہ کیا تو اپنی عیسائیت کو چھوڑ کر گئے، دوسرے دن کی سوچ الگ کیا ہے. تو بادشاہ کو اندازہ ہوا کہ اگر میں نے ان کے آگے یہ بات کہی کہ میں دوسرے دن کی سوچ لگ گیا ہوں تو سارے مل کر مجھے اس اقتدار سے محرومی کی تاریخ کرا سکتے ہیں. تو حق کو سمجھنے کے باوجود بادشاہ نے وفات کو لیتے ہوئے کہا ہو میں تو تمہارا امتحان لینا چاہتا تھا کہ کتنے اپنے مذہب پر پکے ہو کتنے پکے نہیں ہو. بس بادشاہ نے خیال چھوڑ دیا، خیال چھوڑ دیا بادشاہ نے. ایک پادری تھا، سب پادری چھوڑ کر چلا گیا. اس کے بعد وہ جب نہ دربار میں آیا نہ باقی پادریوں کے ساتھ بیٹھا، عہدہ تنہائی اختیار کر لی، اس نے اسلام قبول کر کے اللہ کی یاد میں اللہ کی عبادت لگا، عہدہ تنہائی قبول کر لی، اس نے وہیں پر اس کی موت ان کے ساتھ کرنی ہے. ہمارے ایک قادیانی جو ہے نا، ان کا ایک روح قادیانیوں کا ہے، ایک لاہوریوں کا ہے. ایک کو قادیانی کہتے ہیں، ایک کو لاہوری کہتے ہیں. قادیانی وہ ہیں کہ جو مرزا کو پیغمبر مانتے ہیں، اور لاہوری وہ ہیں جو اس کو مجدد مانتے ہیں. سن 74 کی تاریخ میں لاہوریوں کا خیال ہوا کہ ہم اسلام قبول کرتے ہیں، صدر الدین نے ان کا بڑا تھا. یہ بات مجھے ساکر صاحب بتائی تھی، وہ قادیانیوں کے خاندان کا تھا اور وہ لوگ مسلمان ہوئے تھے. اس نے بتایا کہ صدر الدین نے یہ رضا کیا تو اس کو جب بتایا گیا کہ جب آپ مسلمان ہو جائیں گے تو یہ جو جائیداد اور یہ جو مرکز ہے اور یہ جو چندے ہیں اور یہ جو پیسہ ہے، سارے فنڈ جو ہیں، یہ تو لاہوری قادیانیوں کے ہیں، تو یہ سب سے تو آپ محروم ہو جائیں گے. جتنا وقف ہے اوقاف ہے اور جتنے جو ہے تو بینک میں پیسہ ہے، ساری کی ساری چیزیں، جتنے مسائل ہیں لاہوری قادیانیوں کے، لاہوریوں کے، وہ آپ فضل کر جائیں گے. تو آج رضاق صاحب کا پنجاب کا ہے نا، یہ جب کسی بات کو کہنے کو جڑیں گے اس کی جان دے نہیں میں چھوڑ دے کہ جانے دے مجھے وفات کو لے لیا اور آپ کو چھوڑ دیا. دوسرا واقعہ بلال بن حارث رضی اللہ عنہ صحابی کا ہے. بلال بن حارث رضی اللہ صحابی کہتے ہیں کہ میں گیا اس کے یمن کے بادشاہ کے دربار میں، گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے اعلان سے پہلے. تو کہ میں وہاں پر گیا تو اس کے دربار میں جو تصاویر لگی ہوئی تھی اس میں ایک تصویر بڑی عجیب تھی. اس میں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے آگے، پیچھے اس کے ایک آدمی کھڑا ہے. تو کہتے میں گیا اور تصویر کے قریب گیا تو ان سے میں نے کہا یہ کس کی تصویر ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ نبی آخر زمان کی تصویر ہے. کہتے میں نے قریب ہو کر اس کو غور سے دیکھا تو وہ تو ہمارے بھائی محمد کی تصویر تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو مجھے تو بڑی حیرت ہوگی اس کو دیکھ کر. پھر کہتے میں نے کہا کہ اس کے پیچھے کون کھڑا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہر نبی کے بعد نبی آیا کرتا تھا، اس نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، اس نبی کے بعد خلیفہ ہوگا، پیچھے اس کا خلیفہ کھڑا ہے. کہتے میں نے اس کو جو غور سے دیکھا تو اسی تصویر کو، تو ہمارے ہمارے بھائی ابو بکر کی. کہتے پہلے بار اسلام کی معلومات میں نے یمن کے دربار میں مجھے اس طرح ہوئی، حضور کی نبوت کا مجھے پتا یمن کے دربار میں اس طرح چلا ہے. اس کو اس حدیث کو روایت کیے ہوئے مفتی شفیع صاحب نے اپنی کتاب ختم نبوت میں، جس پر نقب نبوت اور 200 حدیث جمع کی ہیں، اس میں ایک ہی نبی جمع کری حدیث کی کہ ان کے پیر ان کے بعد بھی نبی نہیں ہوگا، ان کے پیچھے ان کے خلیفہ کھڑے. سندھ کا مضمون ان دونوں بیان کیا کرتے ہیں نا، تو بیان کی ضرورت تھی. مجھے سن سے ایک مدرسے کے محترم نے اپنے مدرسے کے تصویروں کا البم بھیجا کہ ڈاکٹر صاحب بڑا خوش ہو گئے کہ وہ کھڑے ہوئے درس دے رہے ہیں جی, اور وہ کلاس لگی ہوئی ہے اور ادھر وہ امداد تقسیم کر رہے ہیں. اور ابھی اسکول گئے تو وہاں مدرسے والوں نے بڑا کمال کر دیا, سربندی والوں کے والوں کی تصویریں اشتہار پر ہوتی ہیں, سربندی نہیں تصویر اشتہار پر. اب تو بتا چھوٹا لاہور پردرشن مریض نیم صاحب کو میں نے بطور مزاح کہا تھا کہ آپ کے مدرسے میں فائن آرٹ کا شعبہ کھلنا چاہیے, تو وہ تو سیدھا سادہ بول گیا حیرت ہی فائن آرٹ کیا چیز ہوتی ہے. میں نے کہا اس کو تصویریں بنانا اور مورتیاں بنانا, ہاں جی ڈول بازے تبلے بجانا, ہاں جی اور کیا کیا ہوتا اس میں فائن آرٹ ڈپارٹمنٹ میں, تو ہمارے ساتھی بیچ میں پھنس گیا تھا فائن آرٹس میں داخلہ لے لیا, تو اس کے بعد بڑی پریشانی کہ اب میں کیا کروں کہ اس شعبے میں داخلہ لے لیا, کچھ سیکھنا بھی ہے, ساگر روزی بھی کمانی ہے, اور یہ تو ہے سارا تصویریں قبل ہیں. آخر اس نے کپڑوں پر مختلف پھولوں کے ڈیزائن اس کرنے سے کیا, تو کورس کر کے نکلا تو اس نے میرے لیے بنایا, ایک چیز بنائی اس نے بہت بڑی فریم بنائی, اس میں رہنا ڈرنا پھر قدر کو لکھا خطا بھی اس میں کی ہو رہی تھی, باقی اس نے جو بنایا ہے میرے پاس ہے اس کو دیکھیں آپ, تو آپ کو حیرت اس کو دیکھیں. کوئی بات پوچھتے پوچھے آپ جی, پھر لکھ کر کے دعا کرتے ہیں. اس کے بعد کدھر گئے سر, تو پھر میں تھا نہیں وہاں پہ, ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس ان کو نماز رات ہوئی نہیں ہوں گی. ویٹیکان سٹی جو ہے تو ابھی بھی ویٹیکان سٹی جو ہے تو اس میں پوپ کی حکومت ہے, اس پر اٹلی کی حکومت نہیں ہے, اس کا سارا اقتدار جو ہے وہ پوپ کا ہے, تو پوپ کا اقتدار صرف ویٹیکان سٹی پر لگی ہے. ویٹیکان سٹی کے ریکارڈ میں یہ باتیں ہیں ساری باتیں, تو اس ہو سکتا ہے اس میں یہ چیز بھی ہو, لیکن عموماً ان چیزوں کو چھپاتے ہیں. بلکہ آپ حیرت ہوگی کہ بنارس میں ان کا ایک مندر ہے, جیسے ہمارا مکہ مکرمہ ہے نا, تو ان کا بنارس ہے. ہندوؤں کا جو سب سے بڑی عبادت ہے وہ بنارس میں جا کر جے گنگا میں نہانا ہے, تو جے گنگا میں صبح کے وقت سارے ہندو مرد اور ننگے نہا رہے ہوتے ہیں, کہتے اتنی پاک جگہ ہے کہ وہاں تو حالات گندے آتے ہی نہیں ہیں, تو وہ دیکھتے ہی نہیں ہیں, نہیں دیکھتے میں شکر ہے ہم کیا بیچ میں. تو بنارس کے ان کے ریکارڈ ان کے پاس ریکارڈ ہے پرانی کتابوں میں, تو کسی آدمی نے قاری تجیب صاحب سے کہا تھا کہ اس میں دیوبند کا تذکرہ بھی ہے, 100 سال پہلے ان کے پاس لکھا ہوا پڑا ہے. تو قاری تجیب صاحب نے کہا کہ میرا خیال تھا کہ ابھی میں جاؤں گا تو اس میں جو کسی پنڈتوں وغیرہ سے رابطہ کر کے اگر ہمیں دکھا دیں تو اچھا ہوگا, لیکن ایک دفعہ میں گیا تو ان سے رابطہ کیا بنارس کے پنڈتوں, تو انہوں نے نکالا اس ریکارڈ, اس ریکارڈ میں لکھا ہوا تھا دیوی بانا, اس کا پرانا نام دیوبند کا دیوی بانا ہے, اس سے بدلتے بدلتے پر یہ دیوبند ہوا, کہ دیوی بانا میں اس طرح مسلمان رشیوں کا کی ایک جگہ بنے گی. رشین کہاں کہتے ہیں ان نیک لوگوں کو, اولیاء اللہ کو, اوتار پیغمبروں کہتے ہیں, رشی رہتے کہتے ہیں ان کو, اولیاء اللہ اور نیک لوگوں کو. تو ان رشیوں میں جو ہے تو اس میں حضرت بلوار شبیر خانوی صاحب کا نام بھی تھا, اور کہتے ہیں میرا نام لکھا تھا, میرا نام طیب نہیں لکھا تھا, طیوب لکھا ہوا تھا, طیوب, تو اس میں ایک طیوب بھی ہوگا اور طیوب بڑے ملکوں میں پھیلے گا. تو کہتے اس وقت میرے باہر ملک کے کوئی خاص دورے نہیں ہوئے تھے, اس کے بعد غریب صاحب کے ساری دنیا کے بہت ہی جتنا جسمانی صاحب نے لکھی ہوئے اپنے حالات میں, اس سے زیادہ غریب صاحب کے دورے ہیں ساری دنیا کے. کہ تو اس کا میرا نام اس میں لکھا ہوا ہے, اتنا سا پہلے کا لکھا ہوا اس ریکارڈ میں موجود. No, you don't have to.